Книга Ісуса Навина. Розділ 6. Єрихон зачинився і замкнувся кріпко перед синами Ізраїля. Ніхто не виходив, ані входив до нього. І сказав Господь Ісусові: «Ось даю тобі в руки Єрихон і його царя та його сильних войовників. Ви всі, здатні до війни, обійдете навкруги міста один раз, і так робитимете 6 днів. 7 священників нехай несуть перед кивотом 7 сурим з баранячого рогу, а дня 7-го обійдете 7 разів навкруги міста, і нехай священники засурмлять. Коли ж засурмлять у баранячий ріг, то весь люд, як тільки почує знак трубний, хай кликне сильним окликом, і мури міста впадуть на землю, і народ увійде до нього там, де хто стояв». І покликав Ісус Навин священників і сказав їм: «Візьміть кивот завіту, а 7 священників нехай несуть 7 труб з баранячого рогу перед ковчегом Господнім». А до народу він сказав: «Ідіть наперед і обійдіть навколо міста, а озброєні ж перед кивотом Господнім». І так воно сталося, як наказав Ісус народові. 7 же священників, що несли 7 сурим із баранячих рогів, виступили перед Господом і засурмили, а кивот Господнього завіту йшов за ними. Озброєні ж ішли перед священниками, що сурмили, а ті, що тяглися ззаду, ішли за ковчегом, і йдучи сурмили. І повелів Ісус народові: «Не вигукуйте, щоб і голосу вашого не було і чути, і щоб ні пари з уст ваших, поки я не повелю вам, гукайте, тоді і видайте бойовий оклик». Ісус обвів ковчег Господній один раз навколо міста, а потім повернулись у табір і там переночували. Устав Ісус рано вранці, і священники взяли ковчег Господній. 7 священників, що несли 7 сурим з баранячих рогів, йшли перед кивотом Господнім, та йдучи все трубили в труби, а озброєні ж йшли перед ними. Ті ж, що сунули ззаду, йшли за кивотом Господнім і йдучи сурмили. Отаким робом на другий день обійшли вони один раз навколо міста і повернулись у табір. Так чинили вони 6 днів. 7-го ж дня встали вони рано, коли займалось на зорю, та й обійшли звичайним робом 7 разів навколо міста. Тільки цього дня обійшли вони 7 разів навколо міста, а за 7-м разом засурмили священники, і Ісус сказав людям: «Гукайте, бо Господь дав вам місто, і нехай місто, саме воно з усім, що є в ньому, буде знищене для Господа. Живою застанеться тільки Рахав, блудниця, і усі, що з нею в хаті, бо вона переховала посланців, що їх ми були послали. Самі ж ви бережіться добре забороненого, щоб, бува, не наклали на себе прокляття, взявши що забороненого, та не підвели табір Ізраїля під анатему, і не навели на нього якогось лиха. Все срібло і золото, і увесь мідний та залізний посуд нехай буде посвячений Господові і увійде в Господню скарбницю». І закричав народ, і засурмили. А як почув народ звук трубний, ще дужче закричав, і впали мури міста на землю, і народ запопався дертися в місто, кожен прямо перед собою, і захопили місто. І знищили вони вістрям меча, як анатему, все, що було в місті – чоловіків і жінок, і молодих, і старих, волів, овець і ослів. Обом же розглядачам краю Ісус звелів: «Ідіть у хату до блудниці, і як заприсяглися ви їй, виведіть звідти жінку з усім, що їй належить». Увійшли ті молоді розглядачі і вивели Рахав з батьком її та матір'ю, з її братами і з усім, що їй належало, та й усю її рідню вивели вони і лишили поза ізраїльським табором. Місто ж і все, що було в ньому, спалили. Тільки срібло та золото та мідний і залізний посуд віддали в скарбницю Господнього дому. А Рахав блудницю, родину її батька і все, що було в неї, заставив Ісус живими. І пробуває вона серед Ізраїля і досі, бо переховала вона вивідувачів, що був послав Ісус розстежити Єрихон. Того часу проголосив Ісус таке прокляття: «Проклятий хай буде перед Господом той, хто зважиться відбудувати це місто. Він заснує його на первородному своєму, а на наймолодшому поставить його браму. Господь був з Ісусом, і слава про нього рознеслась по всій країні».